To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nigdy nie będziemy ograniczać debaty o Holokauście, zapewniał w telewizyjnym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki. Ukraiński parlament przygotowuje stanowisko w sprawie ustawy o IPN. Troje posłów Nowoczesnej po zawieszeniu członkostwa wraca do klubu. Na początek premier Mateusz Morawiecki i zapowiadane przez rząd stanowisko w sprawie ustawy o IPN. Premier zapewniał w swoim wystąpieniu, że Polska nigdy nie będzie ograniczać debaty o Holokauście. Jak mówił w TVP, jesteśmy to winni wszystkim, którzy tego doświadczyli. Podkreślał, że Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Dziś szef rządu powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, który ma wyjaśnić stronie izraelskiej, że jej obawy związane z ustawą o IPN są nieuzasadnione. W Izraelu ta ustawa jest traktowana jako możliwość oskarżenia ocalałych zagłady, którzy dają świadectwo prawdzie. Przegłosowana w piątek przez Sejm, a minionej nocy przez Senat nowelizacja zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Stanowisko w sprawie ustawy o IPN Ukraina. Przewodniczący parlamentu w Kijowie Andrii Porubij polecił przygotowanie wspólnego stanowiska deputowanych dotyczącego przyjętej przez Senat nowelizacji. Przygotowuje je Komisja Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej, a parlament zajmie się tą sprawą we wtorek. Współprzewodnicząca Grupy Parlamentarnej do Spraw Kontaktów z Polską Oksana Jurynec wyjaśniała, że stanowisko parlamentu w sprawie polskiej ustawy jest konieczne, między innymi ze względu na Ukraińców mieszkających w Polsce. Chodzi o ponad milion Ukraińców, którzy uczą się i pracują w Polsce. W ustawie znajdują się przepisy, które ograniczają wolność słowa. Mówimy o grzywnach i wyrokach więzienia za publiczne oświadczenia na temat przestępczej, zdaniem Polaków, działalności ukraińskich nacjonalistów, tłumaczy Jurynec. Już wcześniej swoją odpowiedź na ustawę o IPN zapowiedział izraelski Kneset. Minister środowiska Henryk Kowalczyk chce powołać zespół, który stworzy długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej. Mają w nim uczestniczyć leśnicy, ekolodzy i miejscowa ludność. Dziś następca ministra Jana Szyszki odwiedził Białowieżę, tłumaczył, że przyjechał, by zobaczyć, jaka jest sytuacja w Puszczy pod kątem realizacji postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sądzę, że wszystkie ustalenia i zalecenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu wszelkich prac gospodarki leśnej, za wyjątkiem tych polegających na zabezpieczeniu bezpieczeństwa, są wykonywane. Mogę z czystym sumieniem, patrząc prosto w oczy zarówno komisarzowi, jak i rzecznikowi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powiedzieć, że tak, wszystkie zalecenia realizujemy. W listopadzie unijny Trybunał nakazał wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, którą prowadził minister Szyszko. Zagroził, że w przeciwnym razie Polskę czeka wysoka kara. Teraz posłów Nowoczesnej, troje posłów Nowoczesnej zakończyło okres zawieszenia członkostwa w klubie. Działamy wspólnie dalej, napisali na Twitterze Joanna Schering-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski. Decyzję o zawieszeniu posłowie podjęli w styczniu, gdy Sejm odrzucił m.in. przez posłów Nowoczesnej Platformy projekt liberalizujący przepisy antyaborcyjne złożony przez Komitet Ratujmy Kobiety. W głosowaniu nie wzięło wtedy udziału 10 posłów Nowoczesnej. Brytyjski sąd uznał Darena Osborna za winnego zabicia 51-letniego Makrama Aliego przed meczetem Finsbury Park. 19 czerwca zeszłego roku po północy Osborne wjechał w tłum ludzi zebranych przed świątynią w północnym Londynie. 9 osób odniosło też obrażenia. Podczas rozprawy wyszły na jaw jego ekstremistyczne prawicowe poglądy. To było jak film. Nigdy nie zakładasz, że coś takiego ci się przydarzy. Tak rankiem po ataku mówiła mi jedna z mieszkanek okolicy. Dziś Darren Osborne usłyszał wyrok za to, co zrobił poprzedniej nocy. Tylko parę tygodni minęło, nim Darren Osborne przeszedł drogę od pełnego złości, brutalnego alkoholika do kierowcy inspirowanego ideologią, komentuje BBC. Materiały w internecie odegrały ważną rolę w jego radykalizacji. Ludzie wokół niego opisywali, że wyprały mu mózg. To Dean Hydon z londyńskiej policji. Obok radykalnie prawicowych treści transformację w ekstremistę miało też spowodować obejrzenie przez mężczyznę serialu na motywach wydarzeń z Rochdale na północy Wielkiej Brytanii, gdzie gang złożony głównie z Pakistańczyków przez lata wykorzystywał seksualnie dzieci. Podczas rozprawy Darren Osborne mówił, że marzył o zabiciu Jeremiego Corbina, lidera brytyjskiej lewicy, oraz Sadika Khana, burmistrza Londynu. Przekonywał, że nie działał sam, w furgonetce miał być jego wspólnik, tajemniczy Dave. Dlaczego nie ma go na nagraniach z kamer bezpieczeństwa? Dlaczego nie widział go żaden świadek? Był iluzjonistą, odpowiadał Darren Osborne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Nie było sensacji tak jak w meczu z Rosją. Reprezentacja Polski w futsalu przegrała aż 1-5 z Kazachstanem. Był to drugi mecz Polaków podczas Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni dostali od trzeciej drużyny poprzedniego Euro prawdziwą lekcję futbolu. Chociaż akurat jedynej zdobytej dziś przez Polaków bramki autorstwa Dominika Soleckiego pozazdrościłby chyba każdy piłkarz na świecie. Dzięki remisowi 1-1 z Rosją przed 2 dniami gracze Błażeja Korczyńskiego zachowali szansę na awans z grupy. Ale teraz wszystko w rękach, a właściwie nogach Kazachów. Ci muszą w sobotę ograć wysoko Rosjan. A łatwo nie będzie, bo Zborna to wicemistrz świata i Europy. Zdecydowanie weselej było dzisiaj w Warszawie. Kolejni sportowcy złożyli ślubowanie przed wylotem na zimowe Igrzyska Olimpijskie. W Pjongczangu będziemy śledzić poczynania chociażby 6 naszych biegaczy narciarskich. Wśród nich Sylwii Jaśkowiec. Będą to dla niej już 3 Igrzyska, ale mimo to odrobinę się denerwuje. Niedługo zacznie się wielkie show i oczy całego świata skierują się właśnie na Pjongczang. No i mam nadzieję, że będziemy tworzyć piękne widowisko. No i oczywiście walczyć o spełnienie swoich marzeń. Stres zawsze jest, bez względu na to, czy są to Mistrzostwa Polski, Puchar Świata, czy taka impreza jak Igrzyska Olimpijskie. Jest poczucie takiego zwycięstwa z powodu tego, ile ta droga kosztowała mnie. Wiele w sumie takich małych kroczków, które przybliżyły mnie do spełnienia mojego marzeń, jakimi są moje Igrzyska Olimpijskie, 3 już w karierze. Do rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pjongczangu pozostało już tylko 8 dni. Na rywalizację naszych biegaczy poczekamy do 10 lutego, ale na wyścigi kolarskie czekać nie musimy. W Hiszpanii odbywa się Volta a la Comunitat Valenciana i zakończył się drugi etap wyścigu. Najszybszy na liczącej niemal 155 km trasie był Hiszpan Alejandro Valverde. Wysunął się także na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 44. Nieco gorzej niż wczoraj, kiedy był 7. Na jutro zaplanowano jazdę drużynową na czas. I pozostajemy w Hiszpanii. Za niespełna pół godziny rozpocznie się drugi półfinał Pucharu Króla. Wczoraj Leganes zremisowało 1-1 z Sevillą, a dzisiaj spotkanie większego kalibru. Barcelona na Camp Nou zagra z Walencją. Nowy nabytek Dumy Katalonii, kupiony za 120 milionów euro Filipe Coutinho, zagrał już w 2 meczach, ale nie zachwycił. Dzisiaj najpewniej wejdzie do gry z ławki rezerwowych, a trener Ernesto Valverde podkreśla jego wszechstronność. Może grać na wielu pozycjach, jako media punta, z lewej strony tak jak w Liverpoolu i z prawej tak jak w reprezentacji Brazylii. Jest bardzo wszechstronny, radzi sobie na różnych pozycjach i dlatego go pozyskaliśmy. Ta wszechstronność musi nam pomóc. I jeszcze na koniec skoki. Właśnie teraz trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w Kanderstagu. Po pierwszej serii 3 miejsce zajmuje Tomasz Pilch. Piątek pochmurny, ale deszcz ma padać tylko w południowo-wschodniej części kraju, a śnieg w Tatrach, Beskidzie Żywieckim i Śląskim może poprószyć także miejscami na północy. Słońce powinno pojawić się na zachodzie i południowym zachodzie. W Zakopanem 1 stopień, w Suwałkach 2, w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Szczecinie 4, w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu 5, a w Przemyślu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza na koncerty. 4 lutego Wynton Marsalis i Jazz at Lincoln Center Orchestra. 9 lutego Tomasz Stańko. Więcej informacji na www.nfmwroclaw.pl. Patroni medialni: program drugi Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Już od tygodnia żyjemy konfliktem dotyczącym polityki pamięci na szczeblu międzyrządowym między Polską a Izraelem. To spór na temat, którego powiedziano już bardzo wiele, ale dzisiaj chciałem do liczby tych dyskusji dorzucić specjalne wydanie Klubu Trójki na ten temat, do którego zaprosiłem trójkę gości. Pana Zbigniewa Gluzę z ośrodka Karta. Ośrodka, który zbiera relacje dotyczące historii i który temat okresu wojny, okresu zagłady Żydów traktuje jako jeden ze swoich priorytetów. Witam Państwa. Obok pana Zbigniewa Gluzy Piotr Gursztyn, autor wielu tekstów, uczestnik debat dotyczących polityki historycznej, autor książki o rzezi woli. Witam. Dobry wieczór. I wreszcie Tomasz Wróblewski, publicysta, człowiek, który bardzo interesuje się Ameryką, amerykańskim światem polityki, a ten świat polityki niedawno objawił się w tej sprawie listem amerykańskich kongresmenów wzywających do porzucenia poprawki do ustawy. Witam. Witam, witam. Drodzy panowie, myślę, że zaczniemy jednak od chwili muzyki. Będzie nam towarzyszyć muzyka z płyty Kołysanki na wieczny sen Leny Piękniewskiej z zespołu Soundcheck, która nawiązuje do tragicznych losów narodu żydowskiego w czasie wojny. Panowie, dokładnie prawie ponad 30 lat temu, w roku 86, ogromny wstrząs w Polsce wywołał film Claude'a Lanzmanna Shoah. To był pierwszy taki film, którym rozpoczęła się poważna dyskusja właśnie na temat odkrycia wówczas przez Polaków, że Żydzi uważają Polaków za ważny element upiorności ich losu wojennego. Pamiętacie chyba wszyscy w troje ten szok, który był. Minęło ponad 30 lat i jest wrażenie, jakby przez ten czas nic nie zostało zrobione, czy to jest mylne poczucie? Zapraszamy. No, widzę, że nikt nie chce. W jakim sensie nic nie zostało zrobione? Nie, no to. No dobrze, no to ktoś powie, może powiedzieć z boku. Zostało zrobione, że dalej jest przy łatwej okazji. Nie, no, że osoba najbardziej rozgoryczona tym, co się wydarzyło od soboty, sarkastycznie mogłaby powiedzieć, że to był kicz pojednania, fikcja i tak dalej. Chociaż to jest, ja osobiście uważam, że to byłoby za mocne stwierdzenie, natomiast na pewno nastąpiło tąpnięcie, coś o cechach katastrofy w budowie tych relacji dobrych między Polską a częścią środowisk żydowskich, bo to też nie jest jednorodne. Zawsze to rozgraniczano. U nas mówiono, Izrael jest inny niż te amerykańskie środowiska żydowskie. Więc na pewno będzie co odbudowywać, jeśli to, kiedy to się wszystko już uspokoi. Jakieś gruzy są tutaj. Ale to też jest tak, że to pokazało, że duża część tego pojednania to było takie polityczne, to była taka trochę polityczna propaganda, taka, no, tak jak pojednanie polsko-niemieckie. Że dużo przypucowano, dużo polakierowano, ale wielu spraw nie załatwiono. Oba zagadnienia są różne, ale to było coś takie radosne, propaganda, że historia już jest nieważna, że historia się skończyła i teraz budujemy przyszłość. Mam duże wątpliwości co do tego słowa pojednanie w ogóle w tym kontekście polsko-żydowskim, bo czy to w ogóle, ten cały proces, jaki nastąpił, czy można określić tym słowem? To jest proces pewnego dochodzenia do wiedzy o tym, co się zdarzyło, ale takie mam wrażenie, jakby to było raczej dochodzenie po polskiej stronie niż po żydowskiej. I czy to zawiązało się w coś takiego, że można by powiedzieć, że jest jakiś etap dogadania się. Znaczy, mam wątpliwości. To tak jak w relacjach z Niemcami wyraźnie można było powiedzieć, że to jest pewien pozór. Wystarczyła Erika Steinbach i to jakby od razu się rozbiło. Dość podobna eksplozja. Tak, ale od razu wszystko się załamało. To tak jakby całych tych 90 lat nie było. A tutaj to jest droga, notabene. Ta połowa lat 80. to jest charakterystyczna też z innego powodu. Znaczy, ja mam takie osobiste doświadczenie, że wtedy w podziemnej karcie myśmy po raz pierwszy zajęli się historią Żydów i dokładnie w połowie lat 80. ogłosiliśmy taki reportaż, który jakby był odkrywaniem żyjących Żydów w Polsce. I się okazało, że to już jest absolutna resztka. Właściwie nie ma Żydów. I myśmy sobie wtedy zaczęli zadawać pytanie, co się z nimi stało. I rzeczywiście ten film w jakimś stopniu odpowiadał, ale myśmy nie mieli odpowiedzi wewnętrznej. Ta odpowiedź przyszła z zewnątrz. I w gruncie rzeczy byliśmy takim bardzo dobrym przykładem tego, że nic nie wiemy. To znaczy, byli Żydzi w Polsce, zniknęli Żydzi w Polsce. Jak zniknęli, tak w zasadzie wiadomo było, że byli tępieni przez nazistów, ale kompletnie ani udział Polski w tym, czy Polaków w tym wszystkim, ani właściwie to była niewiedza niż jakaś wiedza. I potem, dlatego ja uważam, że... Dobrze, ale potem było 30 lat, które bardzo dokładnie wiele rzeczy rozgrzebywane czasami nawet w w sposób bardzo brutalny, przypomnę, taki był tekst o Powstaniu Warszawskim pana Cichego, który kiedyś wywołał. Więc no, nie można powiedzieć, że tej wiedzy nie było. Może ona była ale, po prostu nie, ale narasta, bo podawana zbyt brutalnie. No, nie. To, tekst Cichego to jest odskok, bo to jest tak, że rzeczywiście zamiast honorowania powstania była wycieczka bo to było w rocznicę powstania, okrągłą. I to zamiast rocznicy tak naprawdę, więc to było rzeczywiście dosyć bolesne, ale Były książki Anny Bikot, były książki pani Kral, były książki, które potrafiły być bardzo dolegliwe, na przykład My z Jedwabnego. No tak, ale to było później, to już jest etap po pierwszej książce Grossa i to już jest inny etap. Ale reportaże w latach 90. na temat właśnie tego okresu pukania do swoich mieszkań po wojnie były jak najbardziej. No myśmy w 90. latach wydali po raz pierwszy Calka Perechodnika. Książkę, która jest taka, że jak przygodę... Czy ja jestem mordercą? Wtedy tak? To się tak nazywało. Przypomnijmy, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, to jest opowieść byłego policjanta gettowego, który zagnał do wagonu wiozącego do obozu ofiary członków swojej najbliższej rodziny. Tak? I on jest w ogóle dość wyjątkowym świadkiem, dlatego że on pisał te swoje wspomnienia, które potem przeszły właściwie w dziennik, ukrywał się w Warszawie. Nie pisał jako ofiara, ale też jako sprawca. To znaczy on sam jakby z poczucia winy zapisywał tę drogę. Jak się zabieraliśmy za to wydanie, to wszyscy mówili, że właściwie żaden wydawca tego nie wyda, bo on jest przeciw Niemcom, przeciw Polakom, przeciw Żydom. I właściwie dla nikogo nie jest to książka do zniesienia. Myśmy to wtedy wydali, przyglądając się tej książce jako czemuś niezwykłemu, bo się nagle okazało, że my w zasadzie w ogóle nie rozumiemy procesu, jaki się dokonał. To znaczy sytuacji Żydów w tej okupowanej Polsce, zbrodni niemieckiej, która widziana z tamtej perspektywy doprowadza też Żydów do jakiegoś współudziału i on zdaje z tego relacji. Wreszcie Polaków, którzy też tworzą taki wrogie środowisko przy potem ukrywaniu się. No dobrze, ale były też inne przykłady. Jadna Siedlecka zadała sobie trud, aby wziąć pod lupę film, książkę, z której powstał potem film Malowany ptak. Okazało się, że jest to w dużej mierze coś w rodzaju takiej pornografii zła. Tomasz Wróblewski. Nie chcę o Malowanym ptaku teraz rozmawiać, natomiast myślę, że jesteśmy wszyscy ofiarami, środowiska żydowskie i my, ale to pewnie jest naturalny proces, że po wojnie moi dziadkowie i rodzice nie chcieli w pewnym momencie zbyt wiele mówić o tym, co się działo w czasie II wojny światowej. W wielu rodzinach są takie białe plamy, które potem wychodzą po latach. Co się tak naprawdę z tą rodziną działo, na złe i na dobre. W międzyczasie i w Izraelu, i w Polsce powstawały pewne mity. W Izraelu mit założycielski. Kraju, który nie powstał tylko dlatego, że był Holokaust. Czyli dzielni chłopcy z Hagany, z Irguno. Ale nie dlatego powstał i Żydzi nie dlatego przyjechali do Izraela, że był Holokaust w Europie. Tylko dlatego, że cały świat jest przeciwko Żydom i wszędzie byli oni prześladowani. I w Polsce, zwłaszcza, ponieważ było ich tutaj najwięcej, ale także w innych krajach. I takie głębokie przekonanie, że to pojawiało się też w tej narracji państwa izraelskiego na początku, że no, trochę macie za swoje. Tak? Trzeba było przyjechać tu, gdzie jest Ziemia Święta od początku. I w tym micie założycielskim państwa Izrael. Bardzo ważne było to, że to gdyby nie wybuchła II wojna światowa i Hitler nie opanowałby Europy, to i tak Żydzi byliby prześladowani. I nie próbujcie nam wmawiać, że tu nie było antysemityzmu i on nie był morderczy dla środowisk żydowskich. I z drugiej strony mamy nasz mit, taki heroizmu, martyrologii, przekonania, że jesteśmy najbardziej cierpiącym narodem Europy, a jednocześnie niezwykle bohaterskim, bo ratowaliśmy wszystkich, i Rosjan, i Żydów, i siebie na końcu. I te dwa mity, ja mam wrażenie, dzisiaj się zbiły ze sobą. Bo znaczy to zbiły się w jakimś sensie język polski. Stanęły naprzeciwko siebie, że my nie mamy za mało wiedzy. Ja przeciwnie, uważam, że mamy jak na współczesną historię, o mało czym mamy tyle wiedzy, jeżeli co się działo w czasie II wojny obie światowej. Strony. Obie strony. Mamy ogromną wiedzę. Tylko co nie było na koniec powiedziane, a może świadomie żeśmy to ukrywali wszyscy, że każdy te same fakty czytał inaczej. My żeśmy czytali fakty o bohaterstwie i heroizmie Polaków, którzy ratowali Żydów jako dowód na właśnie tej naszego mitu martyrologicznego. Z kolei Żydzi czytali, no proszę, jak niewielu Polaków, na tylu Polaków w Polsce odważyło się, ale miało godność, godnie się zachowało, bo reszta to byli antysemici. I im więcej tych faktów podawaliśmy, tym bardziej jedna i druga strona utwierdzała się w przekonaniu do swoim micie. I nagle dzisiaj tym projektem, to za chwilę będzie ustawą, tak naprawdę wszystko zostało postawione na ostrzu. My powiedzieliśmy nie, Polacy, polski naród nie jest współodpowiedzialny za Holokaust. Z drugiej strony Żydzi, Izrael musiał nagle skonfrontować to. To jeżeli to znaczy, że tak jest, to znaczy te wszystkie nasze opowieści o antysemityzmie, o Polakach prześladowanych, o Żydach prześladowanych w Polsce przed wojną, o w czasie wojny, w każdej rodzinie naprawdę. Byłem także parę razy w Izraelu i słuchałem tych historii, jak oni są przekonani, ale mają w każdej rodzinie historię o tym, że byli prześladowani przez Polaków. Nagle to ma prysnąć, nagle nie można im tego powiedzieć. I mi się wydaje, że problem, przed jakim stajemy, to jest niezrozumienie obu stron. Jedna strona jest przekonana, Izrael, dobrze, współpracujemy z Niemcami, możemy i z Polakami. Pod warunkiem, że nigdy nie będą negować tego, że są współwinni Holokaustu. A czy negują? Do tej pory żeśmy o tym nie rozmawiali. To, co panowie, ja się zgadzam. Mówiliśmy, że to było takie przypudrowanie tej historii. Nie, Piotr, poczekaj. Bo jedna rzecz. Z tym malowanym ptakiem to jest akurat klasyczna historia z zaniedbaniami. Był Liteatr, czyli pan Kosiński, który sobie tam pisał powieści. Uznano to za... No nie, Blejaki, bo wybitny. Dokładnie tak, ale uznano to za ważną relację. Przyszła potem reportażystka, która zaczęła to weryfikować. I napisała książkę Czarny Ptasior. No i było po prostu mega awantura. Każdą z tych rzeczy można było naprawdę spokojnie weryfikować. Co on napisał, czy on specjalnie fałszował, czy to po prostu jest fikcja literacka dla celów stricte artystycznych. Czy w książce Czarny Ptasior ona przedstawiła uczciwie, czy nieuczciwie. To nie było spokojnej dyskusji po tym. I przy każdym takim przypadku brakowało spokojnej takiej... No, ale gdzie ma być tam spokojna dyskusja? No przepraszam, pamiętam dobrze, że Gazeta Wyborcza książkę Czarny Ptasior przemilczała, o ile dobrze pamiętam. Nie, raczej krytykowała niż przemilczała. Tak, ale to nie znaczy, że wszyscy mają o wszystkim samym dyskutować, tak? No to... Ale nie, no bo z książkami jest sprawa prosta, no a jest dość łatwo sprawdzić, czy ktoś napisał prawdę, czy nieprawdę. I nie było akurat no tej dobrze, prostej metody teraz, panowie, oceny. Ja zacytuję tutaj panią z gazety Jerusalem Post, pani Lada Charkow, która zasłynęła tym, że swój tweet skomponowała z 14 zdań. Polskie obozy śmierci, Polish dead camps, i to jest razy 14. I on z nią przeprowadził dyskusję. I na pytanie, jak wyjść z tego sporu obecnego, ona odpowiada tak. Należy zacząć od podstawowej kwestii, jaką jest podjęcie próby przyznania się do współodpowiedzialności Polaków za zbrodnie popełnione wobec Żydów w czasie wojny. Gdy to przeczytałem, zadałem sobie trud, aby przypomnieć sobie poszczególne wizyty wszystkich polskich prezydentów. I tak, Lech Wałęsa w roku 91 przeprosił w Knesecie za udział Polaków w eksterminacji Żydów w czasie wojny. Dalej. Aleksander Kwaśniewski przeprosił w Jedwabnym. Lech Kaczyński w przemówieniu w czasie wizyty w Yad Vashem 2 lutego 2010 wyraził ubolewanie za wszystkie incydenty, które prowadziły do śmierci Żydów, w których uczestniczyli obywatele polscy. I wreszcie Czwarte przemówienie, wizyta Bronisława Komorowskiego 4 listopada 2013, w którym padło zdanie, że niestety trzeba stwierdzić, że zdarzali się obywatele polscy, którzy przykładali rękę do tragedii Żydów. Mamy cztery wizyty prezydentów, z czego jedna wizyta w Knesecie i okazuje się, że u publicystki zajmującej się tym tematem absolutnie powstaje podstawowe pytanie. Powtórzę. Należy zacząć od podstawowej kwestii, jaką jest podjęcie próby przyznania się do współodpowiedzialności Polaków. No, czyli ktoś może stwierdzić, że dlaczego tak jest? Znaczy, to jest niezauważane? Czy to nie ma rangi? Czy gdyby to był prezydent Rosji, albo Francji, albo Niemiec, to byłoby zauważane w Knesecie? A przecież wydawało się, że Wałęsa był dobrze rozpoznawany. No, o wiele bardziej niż Komorowski, niż nawet Lech Kaczyński. No jak wytłumaczyć ten fenomen? Ja to rozumiem tak, że to po prostu nie wystarcza. To znaczy, akurat w tym wypadku nie wystarcza. Dlatego, że tu nie wystarcza dyplomacja, dlatego że... Ale, przepraszam, rzucę piłkę. Willy Brandtowi pamięta się klęknięcie przed pomnikiem getta w Warszawie, a Wałęsie przeprosin w Knesecie nie pamięta się. Ja nie wiem, czy się nie pamięta, bo jednak te relacje z Izraelem były bardzo dobre. I Izrael za każdym razem podnosił to, że właściwie z żadnym państwem europejskim nie ma równie dobrych relacji. Gdyby tutaj ta sprawa pozostawała gdzieś na ostrzu noża, to prawdopodobnie by te relacje nie były takie dobre. Ja wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Żydzi żyli w przeświadczeniu, że polscy przywódcy przepraszali, bo byliśmy współodpowiedzialni za Holokaust. I tak samo jak mają niezłe relacje z Niemcami, też na tej samej zasadzie, że upokajali się, tak samo mieli dobre relacje z Polską. Kiedy my wreszcie występujemy, my jako państwo polskie i mówimy, nie negujemy, że byli Polacy, którzy w tej całej ohydnej niemieckiej machinie również czy ze strachu, czy z chciwości, czy z ludzkiej zwykłej wredności dopuszczali się takich czynów. Natomiast to nie można mówić, że to jest zbrodnia całego narodu. I to jest istotą tego w tym momencie konfliktu. Żydzi na to nie chcą pozwolić. Izrael. Nie. Czyli krótko mówiąc, nie może być lepszych i gorszych w tej opowieści, tak? Tak. No, co tu mogę dodać? No to właśnie najlepszym przykładem tego braku polskiego zrozumienia jest w ogóle cała historia. Czy brak polskiego zrozumienia? Nie, tej sytuacji po drugiej stronie. No właśnie. Jest historia z tą ustawą, bo gdyby w Polsce wiedziano, że będzie taki efekt, no to znamy realia polskiego życia politycznego i medialnego, no to po pierwsze opozycja byłaby bardzo głośna, inaczej by reagowała, zagłosowałaby przeciw. Media, które są niesprzyjające inicjatorom tej ustawy, czyli ogólnie mówiąc rządowi, o tym by trąbiły, ale była totalna cisza, a wiadomo było, że ta ustawa jest, że coś tam się toczy. Rzeczą, bo my też żyjemy jakimś mitem. Nie, ale w swojej bańce, bo tak, można nie mitnie, tylko powiedzmy inna bańka. Okay. Rzeczą na swój sposób zabawną, chociaż to sama historia jest przygnębiająca i tragiczna, jest tekst, który w sobotę ukazał się w Gazecie Wyborczej, gdzie znawca stosunków izraelsko-polskich, bo człowiek pochodzenia żydowskiego, Konstanty Gebert, napisał taki tekst, w którym opisywał PiS jako partię, taką samą jako partię Netanjahu, że PiS jest taki sam jak Netanjahu. Znaczy, no, z jego punktu widzenia oba byty są okropne i to porównanie było dyskredytujące dla jednej i drugiej strony, że tutaj takich dwóch brzydkich zawodników no, ma sojusz. To się okazało w sobotę już po głosowaniu. Ten tekst był napisany wcześniej. Czyli człowiek, który zajmuje się tą sprawą i na swój sposób jest czuły, żeby pewne rzeczy tutaj wcześniej wyeksponować, on sam nie czuł, że będzie taki efekt, że będzie taka w ogóle historia. To jest jakieś kuriozum całego tego zdarzenia. Skąd się brało ten brak brak wiedzy, że może wystąpić tak ostra reakcja Izraela? No skąd ona się brała? Bo politycy, rozumiem, w ogóle nie rozumieli tego, czy co, że powinien ambasador w Tel Awiwie być tam? Ukradnę parę sekund panu Zbigniewowi. Bo politycy w Polsce, inicjatorzy, byli przekonani, że jest to ustawa, która idzie po myśli Izraelczyków. Dlaczego tak moglibyśmy? A dlaczego to już... Znaczy, tam było w rządzie, to już tak zgadałem jakieś tam pewnie kulisy z moich rozmów, było zaskoczenie w trybunach rządowych, bo rząd, przynajmniej rząd, ale jako posłowie, siadał do głosowania w przekonaniu, że to było wszystko uzgodnione. I że to było, dlatego to tak długo trwało, bo były nanoszone poprawki. To prawda? I że Izraelczycy będą zachwyceni w ogóle naszą inicjatywą. I to stąd jeszcze większe zdziwienie, ale niewykluczone, że ta reakcja po stronie Izraela też by nie była tak silna, gdyby nie trafiło to na wybory, gdyby to nie zostało podniesione przez polityka opozycji, który jest w tej chwili w trakcie wyboru, gdyby pozycja Netanjahu nie była tak słaba i sam nie miałby... No dobrze, ale słyszę bardzo często taką narzekania, że polska polityka jest oparta na krzyku, oparta jest na działaniu na wewnętrzny użytek, pod publiczkę, że po to były zrobione hasła niemieckich rekompensat. No dobrze, ale w takim razie można podobny zarzut postawić izraelskiej scenie. Każda jest, niektóre zachowują lepsze pozory. Akurat izraelska polityka teraz nie zachowuje pozorów. To jest związane z polityką wewnętrzną też. Mnie akurat reakcja Izraela nie dziwi, bo wydaje mi się, że tam następuje akurat, jeżeli chodzi o zagładę, trochę inny mechanizm i że oni, to także jest przejaw pewnej wrażliwości społecznej związanej z ocalonymi, że stąd się bierze to głównie, a oni patrzą na Polskę jako jakby w dwóch wymiarach, to znaczy z jednej strony na oficjalną Polskę i te deklaracje, które my składamy w tej sprawie i zdaje się, że nie do końca jakby dowierzają intencjom i tutaj czytają to jako intencje po prostu złe z gruntu, ale i tak mi się wydaje, że rozstrzygające jest co innego. Mianowicie, że cała ta historia polsko-żydowska jest tak naznaczona dlatego, że Żydzi w czasie II wojny traktowali relacje z Polakami nie jako ze społecznością wrogą, przynajmniej nie od początku i raczej jakby oczekiwali no, współodczuwania i jakiegoś rodzaju braterstwa. I wyraźnie inaczej traktują Polaków i formacje takie już ewidentnie zbrodnicze jak niemieckie i pomocnicze, ukraińskie czy na przykład łotewskie. I że tu ja dlatego uważam, że nie można mówić o pojednaniu, dlatego że myśmy przez te wszystkie lata nie zdołali razem mówić o tej historii. Że nadal jest trochę tak, jakbyśmy stawali po narodowych stronach. To znaczy, jedno mówią Żydzi, co innego mówią Polacy i teraz lepiej jest, jak mówimy bliżej siebie, ale nie mówimy niczego razem. I to mi się wydaje, że to po stronie żydowskiej jest cały czas traktowane jako jakiś rodzaj przedłużenia wrogości. Dlatego nie możemy tego przełamać i dlatego tu jest tak w zasadzie historyczna racja. Dobrze, ale wydawałoby się, że powinny być spotkania historyków, badaczy, wymiarze młodzieży. Tego jest było mnóstwo. Ale to, i co nic to nie daje, tak? Innym narodem nie mamy tyle spotkań. I chyba tyle... z Niemcami. Z Niemcami jeszcze tyle. Dobrze, no i co? To nic nie daje, nie, Piotr, tak? To, co powiedział pan Zbigniew, tylko powiedział, że to było w czasie wojny, ale to jest do tej pory love-hate relationship, czyli ten stosunek miłosno-nienawistny. To widać w bardzo wielu aspektach. Ten na przykład polski zawód, reakcją Izraela jest też tak na tym oparty, że to my tyle lat tutaj robiliśmy wszystko dobrego dla Izraela, teraz to jest napluto nam w twarz. To po drugiej stronie też to jest, bo ja też gdzieś czytałem jakiś tam komentarz z Izraela, że gdyby to jakiś inny kraj zrobił, to by nie było takiej reakcji, ale my uważaliśmy Polaków za przyjaciół i oni nam taką rzecz robią. Pewnie ktoś szczerze to powiedział. A jeszcze u sedna tego, bo to mówiliśmy o tej filozoficznej części, ale też taka czysto techniczna, że co mnie uderzało, ale to też było po stronie polityków jednej i drugiej strony, coś, co w dyplomacji chyba jest najgorszym, co można zrobić, z góry zakładanie, jakie są intencje drugiej strony. My żeśmy zakładali, pojawiały się zdania, no to bardziej publicystyczne, że to chodzi o, o odszkodowania wojenne, albo to ziemię, reprywatyzację, albo że to chodzi o to, żeby mocniej gdzieś wspierać Izrael na arenie międzynarodowej, że o pieniądze. Izrael z kolei, że my tak naprawdę piszemy, że to będą badania naukowe, ale tak naprawdę to chcemy wsadzać wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają i z wycieczkami oprowadzają wycieczki po muzeach i po dawnych obozach. I to było dla mnie, od razu już wiedziałem, że się tli jakiś konflikt, kiedy każda ze stron mówiła o drugiej, co tak naprawdę ona chce osiągnąć. Zakładaliśmy wszystkie najgorsze intencje, tak? Zamiast się zastanawiać, co stoi za naszą stroną. I jeszcze do tego, co pan Zbyszek powiedział, dodam, co też gdzieś chyba Polacy mogą mieć za złe Izraelowi, że skoro Izrael tak głośno i wyraźnie mówi, że my przecież wiemy, kto zbudował te obozy i że to nie byli Polacy, to może za słabo włączył się w tą kampanię polską, żeby za każdym razem, kiedy pojawiał się polski obóz, słabo się włączył, żeby w ogóle się nie włączył, żeby solidarnie jednak wspierać polską stronę. Też inaczej byśmy trochę na to patrzyli. Dobrze, panowie, a teraz małe przypomnienie minionego weekendu. Prezydent Netanyahu pod rękę z prezydentem Putinem zwiedzają wystawę o buncie w Sobiborze w 1942 roku. W czasie tej wystawy lektor podkreśla parokrotnie, że ci, którzy uciekli z obozu, zostali następnie w lasach wymordowani, czy to przez banderowców, czy to przez Polaków, tu pada takie określenie. To wszystko okraszone jest przez Netanyahu deklaracją, że nigdy nie może być fałszowania historii, co w wypadku Rosjan oznacza każde mówienie o zbrodniach Armii Czerwonej w naszej części Europy i że nigdy nic nie przyćmi roli Armii Czerwonej w wyzwoleniu Europy i uratowaniu tych jeszcze żyjących Żydów od zagłady. Ktoś może powiedzieć, że w związku z tym, skoro jest pryncypializm wobec Polski, to tutaj ta moneta, że tak powiem, polityki historycznej czy polityki Holokaustu służy do uwiarygadniania kraju, który przecież w latach 39-41 wysłał na Syberię wiele set tysięcy obywateli żydowskich. Gdyby nie podpisał paktu z Hitlerem, to być może uniemożliwy byłby wybuch II wojny światowej. Czyli, na przykład, no. Więc ktoś mówi, no o czym my mówimy, nie, skoro premier Izraela gra tą kartą historyczną, tak jak myśmy mając w tyle głowy Rosjan w Syrii czy Hezbollah na granicy Gazy. Jak rozumiem gry polityczne bieżące Izraela, które zresztą chyba... Ale mówi to ten sam premier, nie, ja wiem o tym, są mało skuteczne, bo to chodzi o Syrię, o to, żeby Rosja tam pomogła uniemożliwić Iranowi instalowanie różnych tam swoich aktywów militarnych na terenie Syrii, ale z tego, co czytamy, to Rosja, krótko mówiąc, robi w bambuko Izrael w tej kwestii, no więc ta misja premiera Netanyahu jest mało udana, ale fakt faktem, że jest to tak, no, to przekracza pewną granicę politycznego cynizmu, zwłaszcza, że Związek Sowiecki w czasie wojny intencjonalnie Żydom nic nie pomógł. To przy okazji wyzwolił, no bo miał swoje cele wojenne, ale intencjonalne żadnych działań wtedy nie podejmował. No, no cóż, no jest to nieładne, ale na dodatek nieskuteczne. No, tylko to tyle można panowie powiedzieć. Tak mi teraz przyszło do głowy, że jest tutaj pewne pęknięcie, że skąd to takie wielkie zaskoczenie po polskiej stronie? Ja tak pomyślałem, że może jest jednak tak, że ta nowelizacja ustawy o IPN-ie jest tak naprawdę skierowana na rynek wewnętrzny, bo skazywać na zagranicą i tak się nie da za to. To jakby to jest coś, co jest elementem polityki wewnętrznej i jest skupione raczej na tym. To znaczy na tym, że my się także wewnętrznie nie możemy dogadać, jak prawda biegła, mimo że już rzeczywiście wiemy dużo więcej niż przed 30 laty. I że nagle do tego wewnętrznego trochę sporu wdaje się no, i Izrael i duża część świata, krytykując nas tak, jakbyśmy my chcieli z tego robić wizerunek kraju. Ja myślę, że tak nie było takiej intencji przy tej ustawie i że to jest takie trochę pomieszanie. No, ale opozycja natychmiast wchodzi w tą tonację. No tak, tylko że my rzeczywiście przecież takie rozstrzygnięcie prawne nie może zagrozić nikomu innemu. To znaczy tylko ludziom, którzy by wewnątrz Polski stawiali sprawę tak, że ustawodawca by się na to nie zgodził. Piotr Górszczyk, czy to była demonstracja z pełną świadomością, że nic nie wnosi? Nie, no znamy mechanizm. Ten mechanizm to jest wynik takiego narzekania w bardzo poważnym stopniu uzasadnionego, że dotychczasowe działania takie edukacyjno-dyplomatyczne było nieskuteczne. No, jeśli ten harmonogram tych zdarzeń, kiedy parę lat temu były pretensje, że polskie placówki dyplomatyczne nie reagują. Polskie placówki dyplomatyczne zaczęły reagować i teraz to już chyba z automatu w każdym przypadku reagują, kiedy gdzieś ktoś tam napisze o polskich obozach śmierci. Okazuje się, że w przypadku ludzi, którzy piszą o polskich obozach śmierci z niewiedzy, to działa. Oni tam często gazety poprawiały, przepraszały, ale były przypadki złej woli i tu już nie działało. No i był jakiś tam nacisk społeczny. To było widać na różnego rodzaju forach internetowych, dyskusjach, żeby coś podkręcić, bo dotychczasowa praktyka nie działa. Właśnie dla mnie to było ta ustawa o tyle zaskoczeniem, że ja bym się spodziewał przeanalizowania tego, co nie wyszło, co Piotr mówi i co należałoby poprawić i zintensyfikowania tych działań. No ale tu też dochodzi przykład międzynarodowy różnych krajów, które penalizują tego próba typu zaskarbienia sobie strony żydowskiej do tego. Znaczy, jakieś, nie wiem, no penalizują to nie wszystkie państwa. No to, co Departament Stanu wydał to oświadczenie, ja świetnie rozumiem. Tak? Przepraszam, powiedz jakie oświadczenie. Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym no jak na język dyplomatyczny to wali pięścią w stół i mówi, że nie podoba im się ten projekt ustawy, że uważa, że może to pogorszyć relacje z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, ale mówi tak, że jest to niezgodne z wolnością słowa i demokracją. I pamiętajmy, to będzie nam bardzo ciężko z Amerykanów to wytłumaczyć, którzy odmówili podpisania ustawy o Holocaust Denial. No tak, tylko w tym systemie anglosaskim. I Brytyjczycy też Brytyjczycy, nie podpisali. Czyli po prostu i Brytyjczycy, ale i Amerykanie. Tak, ale kraje kontynentalnej Europy to akurat Auschwitz-Lüge, Holocaust Denial akurat wprowadzają kary, a we Francji przecież mamy jeszcze ten zakłamstwo ormiańskie karę i już było kilka sytuacji konfliktowych między Turcją a Francją na tym tle. Dobrze, panowie, teraz jeszcze taką wrócę do tego takiego, jak to nazwać, innej wrażliwości na zachowanie Polaków i na zachowanie Niemców i na zachowanie na przykład Czechów. Kupiłem sobie kiedyś taki album o okupowanej Pradze i tam było takie przerażające zdjęcie takiego wielkiego magazynu, w którym są zdeponowane rozmaite przedmioty skonfiskowane przy ludności czeskiej wywiezionej do Terezina. Jest na przykład sala pełna fortepianów, jest doskonale uporządkowane, stojące pod ścianą, nie wiem, chyba 500 par skrzypiec, wszystkich rzeczy, które zostały konfiskowane. No i ktoś, kto ogląda takie coś, sobie uzmysławia, że w warunkach protektoriatu Czech i Moraw tego typu wezwania na bocznicę kolejową, żeby pojechać do Terezina, nie dostarczał jakiś wrzeszczący i powstrzymujący, wyrywającego się wilczura SS-man, tylko po prostu miejscowy posterunkowy, który tak było też zresztą we Francji. Czeski. We Francji było tak też, że na obozu Drancy sprowadzali Żydów policjanci Vichy, normalna policja francuska. I teraz... No, jedyny kraj, który się postawił, to Dania. Tak, no ale w Danii to był chyba element po prostu takiego liberalizmu pewnego miejscowego. No to Snyder to opisuje. I teraz, duński przykład nie jest wcale taki dobry dla Duńczyków. Po prostu dobrze, Niemcy na to pozwolili. Okay, czyli jeszcze zostawmy tych Duńczyków. Dlaczego bardziej ludzi myślących w Izraelu o Holokauście nie przerażała samotność ich obywateli w takim państwie, w którym tramwaje jeżdżą normalnie, w kinach odbywają się normalne występy, a bardziej odpychająca jest Polska, w której równolegle dzieje się mnóstwo rozmaitych Polska zupełnie innego względu. Polska jest krajem, gdzie mieszkała większość Żydów. Znaczy ta pamięć po Holokauście, jeżeli jest gdzieś w społeczeństwie, to ona jest w większości przypadków z Polski, a nie z innych krajów. I oczywiście pytanie, które gdzieś należałoby sobie powiedzieć, bo jeżeli Izrael nie uznaje tego, że Polska nie była współodpowiedzialna za Holokaust, no to właściwie możemy sobie powiedzieć, że cała Europa była współodpowiedzialna za Holokaust. To jest bardzo wygodna dla Niemców. Na pewno Czesi na tę frazę. Ale to rzeczywiście jest rozmiękczanie tego przekazu i relatywizowanie tego, że kto był za to odpowiedzialny. Bo druga odpowiedź jest taka, że ta piekielna niemiecka machina to nie tylko jest umiejętność podbijania tych państw i zniewolenia i zbudowania tych obozów koncentracyjnych, ale również tworzenia machiny, że ci ludzie na siebie, Polacy, na Polaków żydowskiego pochodzenia donosili, wydawali, tak samo robili Czesi, tak samo robili Francuzi. My to znamy z komunizmu. Ale tak? Dlaczego? I też tak samo niestety wielu Polaków zachowywało się względem własnych obywateli. Jedni byli policjantami, inni byli więźniami, tak? Także ten totalitarna machina robi to z ludźmi, zniewala, łamie im kręgosłupy. I to rzeczywiście się działo w całej Europie. Dlaczego Polska? Bo byliśmy najwięksi i najwięcej tego osiadło pamięci. Dobrze, to ja odbiję piłeczkę. Powiem, od ponad 20 lat bardzo duża część Żydów istniejących, mieszkających w Izraelu, to są Żydzi, którzy przyjechali z dawnych krajów Związku Radzieckiego. Dlaczego młodzi Żydzi z tamtych terenów nie zadają pytania, w jakim stopniu byli ukrywani Żydzi na terenach okupowanych rosyjskich, Białorusi, Ukrainy, Rosji Centralnej? No, przecież też można byłoby zadać pytanie, prawda? I powiedzieć, dlaczego my tak sobie o tej wspaniałej armii rosyjskiej mówimy, a nie mówimy o tym, jakie były szanse na przetrwanie ukrywającego się Żyda na terenach. Przecież ja czytałem książkę Wasylija Bykowa, który dokładnie pokazuje, jak ludzie, którzy we wsi uczestniczyli w kolektywizacji, byli takimi drużynnikami NKWD, od razu po wejściu Niemców natychmiast przechodzą na rolę ochotniczej milicji białoruskiej czy ukraińskiej i uczestniczą w łapaniu Żydów. Dokładnie na tej podobnej zasadzie, jak wcześniej wyłapywali kułaków. Panie Zbigniewie. No, można by to prześledzić na przykład na przykładzie litewskim, bo to akurat niedawno zrobiliśmy i to jest rzeczywiście zupełnie inny jakby udział jakby po stronie niemieckiej w zagładzie. To znaczy systemowy udział akurat w tym wypadku Litwinów i to w jaki sposób rzecz nie jest jakby znana i rozumiana, w gruncie rzeczy jakby też tak wytłumiona w świadomości na terenie Litwy, ale też i po polskiej stronie, jak się wydaje, to też pokazuje, że jakby ten proces takiego przepracowania sprawy nie nastąpił. W społeczeństwie litewskim. W społeczeństwie litewskim, ale także poza nim, bo na przykład sprawa Ponad jest w Polsce też mało znana. Z jakiegoś powodu tego nie stawiamy jasno. Ja nie do końca to rozumiem, bo rzeczywiście jest... No tak, ale jak stawiamy sprawę Wołynia, to z kolei Wajcha idzie znacznie w drugą stronę, prawda? No, to są chyba jakby takie przejawy jakby niezadbania jednak o historię. To tak całościowo, z różnych powodów. My się rzeczywiście trochę tymi mitami jakoś żywimy i w gruncie rzeczy takie postawienie sprawy jasno, tak stanięcie na gruncie historii po prostu, to w tym przeszkadzają te wszystkie w gruncie rzeczy racje propagandowe różnych krajów. I to jest bardzo wyraźne, także na wschodzie. I mam wrażenie, że tu mnie się wydawało, szczególnie w latach 90., że Polska może być przykładem czegoś odwrotnego. To znaczy, że jeżeli my byśmy w sposób systemowy zadbali o takie wypowiedzenie wszystkiego, nie kryjąc własnych win, to że my dalibyśmy taki przykład innym. Moim zdaniem jest to jednak iluzoryczne. To jakby potem wszystko dowodziło, że taka metoda nie ma zastosowania. To znaczy, żadne społeczeństwo nie chce się do tego dołączyć. ale myśmy w końcu dobrego przykładu nie dali. Ale to jest... Jak, chodzi... No przecież mówi się, że dyskusja o Jedwabnym była przykładem takiego. To często krzyk, bo ta dyskusja była krzykiem. Ja uważam, że ona się trochę rozmyła, to znaczy ona nie doprowadziła do puenty. Ale co miało być tą puentą? Jakaś próba wyjaśnienia powodów, dla których ten proces tak przebiegał, a skończyło się takim dylematem, kto tu jest prawdziwym Żydem, a kto prawdziwym Polakiem w imię... Stworzenia protokołu rozbieżności, a nie stworzenia wspólnej wersji, takiej akceptowalnej, co tam się wydarzyło. Piotr Głosztyn, jak z tego wyjść? Pracować nad historią. To, co powiedział pan Zbigniew, że zaniedbano historię. Po 89 roku w Polsce zaniedbano historię II wojny światowej i pod względem badawczym i upamiętnienia. To jest trochę zrozumiałe, no bo zajęto się PRL-em, białymi plamami, ale jak ktoś zna realia na przykład IPN-u, to koledzy z IPN-u się skarżą, że tam jest mało ludzi, którzy zajmują się II wojną światową. Wydaje mi się bardzo ważne, żeby odtworzyć cały proces, zrozumieć, z czym weszliśmy w II wojnę światową, dlaczego społeczeństwo się zachowywało tak, jak się zachowywało w różnych wymiarach, jak zostało także zniszczone przez ten system, który obu tych totalitaryzmów, które nas właściwie rozbroił wewnętrznie i spowodował zachowania, które były rzeczywiście wstydliwe też. I my nie umiemy tego wypowiedzieć do końca. Gdybyśmy to potrafili zrobić, to moim zdaniem te wszystkie napięcia międzynarodowe tak by nie pojawiałyby się w ten sposób. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, uczestniczyli w niej pan Tomasz Wróblewski, pan Piotr Głosztyn i pan Zbigniew Gruza z ośrodka Karta. Dziękuję panom za dyskusję. A na koniec chciałbym, żeby towarzyszyła nam znowu muzyka z płyty Kołysanki na wieczny sen Leny Piękniewskiej i zespołu Soundcheck. A ja już się żegnam. Piotr Semka. Dziękuję i dobrej nocy.